Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengi pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedoyo. Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Kita pendetakan faedah saking nida At-Rahman li ahlil iman, selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah rahmatan wasiatan. Lan kita ngancik wonten ing urutan ayat kaping 39 saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Maidah kaping 51. Wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Sira aja ndadekake wong Yahudi lan Nasrani kuwi dadi wali, pemimpin, kanca cerak. Menika makna saking wali. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagiane kuwi dadi wali marang sebagian liyane. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sing sapa wong saka sira ndadekake wong Yahudi lan Nasrani kuwi mau dadi wali, dadi pemimpin, dadi kanca cerak, mula dhewekne kuwi kalebu bagian saka kaum Yahudi lan Nasrani kuwi mau. Ateges dados kados dene Yahudi lan Nasrani, dados setunggal golongan. Lajeng Allah ngendika innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sak temene Gusti Allah ora paring hidayah marang kaum kang zalim. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, kedah kita mangertosi menawi Allah Subhanahu wa taala menika bakalan dadosaken hambanipun menika dados wali. Nalikanipun hamba menika wau teman-teman iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan sok sinten tiyangi ingkang dipun dadosaken wali dening Gusti Allah, utawi tiang ingkang dadosaken Allah dados wali nipun. Menika Allah taala haramaken tiang-tiang wau menika dadosaken musuh-musuhipun Allah menika dados wali. Ateges dados tiyang ingkang dipun loyali. Dados tiyang ingkang dipun loyali. Utawi dados pemimpinipun. Utawi dados kanca celakipun. Utawi dados tiyang ingkang tansah dipun tulungi. Menika makna saking wali. Pramila nalikanipun Allah dadosaken tiyang mukmin menika dados wali. Ateges tiang mukmin menika dados tiang ingkang insyaallah tansah bakalan pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun tiang mukmin menika dadosaken tiang kafir menika dados wali, ateges maknanipun tiang mukmin menika dadosaken tiang kafir dados pemimpinipun. Dados tiang ingkang tansah dipun tulung. Dados tiang ingkang tansah dipun loyali. Menika maknanipun. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, wa anna min a'da illahi Subhanahu wa taala. Lan menawi kalebet musuh-musuhipun Gusti Allah menika Yahudi lan Nasrani. Wau Allah taala wonten ayat menika ngaramaken tiang mukmin menikon datosaken tiang kafir, datosaken musuh-musuhipun Allah, khususipun Yahudi lan Nasrani, menikot datos pemimpinipun. Nah, awit memang tiang Yahudi lan tiang Nasrani menikot kalebet musuh-musuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi menikot datos musuhipun Gusti Allah, ateges ugi datos musuhipun tiang mukmin. Nek tiang niku dipunsuhi kali Gusti Allah, ateges menikot ugi datos musuhipun tiang mukmin. Nah, kados ini Yahudi lan Nasrani wau. Pramila menawi kok tiang mukmin datosaken Yahudi lan Nasrani dados pemimpin, datosaken Yahudi lan Nasrani menika dados kanca cerakipun, kanca kentelipun, CS. Nggih, kanca cerak. Nah menika ateges datosaken musuh-musuhipun Allah menika dados pemimpinipun. Pramila menika sunggalipun perkawis ingkang boten layak dipun tindakake dening tiang mukmin. Awit sesembahanipun nggih menika Allah Taala ndadosaken tiang kafir dados musuh, kok dhewekne malah ndadosaken tiang kafir dados pemimpinipun. Allah Taala ndadosaken tiang kafir Yahudi Nasrani menika dados musuh, kok malah dhewekne ndadosaken tiang Yahudi lan tiang Nasrani menika dados kanca celakipun, kanca kendelipun, kanca CS-ipun. Ingkang tansah ngertos rahasia-rahasianipun. Nah, menika kan boten layak. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala, tiang Yahudi menika dados musuhipun Gusti Allah. Awit fal Yahudu qatalu anbiya'ahu. Tiang Yahudi menika tansah mejahi nabi-nabinipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fasaku an amrihi, lan ugi fasik ngelanggar dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan Nasara allahu ghairahu wa abadu siwahu. Wontene tiyang Nasrani menika malah manembah dumateng saklianipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falidha nada Rabbu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina bihi wa bi rasulihi wa bi liqa'ihi qailan. Pramila wonten mriki Allah nimbali hamba-hambanipun tiyang mukmin ingkang tansah iman dumateng Allah, iman dumateng Rasulipun, Allah nimbali, ya ayuhalladzina amanuhi wongkang podo iman. Nah, kita kedah mangertosi, kenapa kok ingkang dipun timbali menikot yang mukmin sanes-sanesipun, utawi sanes, ya ayuhannas misalipun. Kedah kita mangertosi, awit hanamung tiang mukmin ingkang purun nindakke dawuhipun Allah, nalikanipun Allah dawuhi. Ginamung tiang mukmin ingkang purun nebihi awisanipun Gusti Allah nalikanipun Allah ngawisi. Ginamung tiang mukmin ingkang tansah netepi napa ingkang dados timbalanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala nalikanipun Gusti Allah nimbali. Pramila ingkang dipun timbali, ingkang dipun seru wonten mriki nggih menika tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Ey, ya man amantum billahi rabban. Hei, sopo wae wong kang tansah iman marang Gusti Allah. Tansah ndadekake Allah kuwi dadi Rabb. Wa bil islami dinan. Hei, sopo wae wong kang ndadekake Islam kuwi dadi agamane. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Lan sopo wae kang ndadekake Muhammad kui dadi nabi lan utusani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin menawa Muhammad kui nabi lan utusani Gusti Allah. Sapa wae kang dadekake Islam dadi agamane, kang iman marang Gusti Allah, kang percaya menawa Nabi Muhammad kui nabi lan utusani Gusti Allah, sapa wae la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Aja padha ndadekake Yahudi lan Nasrani kui dadi wali, dadi pemimpin, dadi kanca cerak, dadi wong sing dipercaya. La tattakhidul yahuda wan nasara aulia alakum. Sira aja padha ndadekake Yahudi lan Nasrani kuwi dadi wali sira, kang tuhibbunahum wa tansurunahum, kang tansah sira tresnani, kang tansah sira tresnani lan tansah sira tulungi. Fa innahum a'da'u rabbikum wa a'da'ukum. Sak temene Yahudi lan Nasrani kuwi mau musuh-musuhe Tuhan sira. Iki menika Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh-musuhe Gusti Allah. Lan musuh-musuh Gusti Allah kuwi ateges musuh sira kabeh. Fakaifa tawalaunahum. Kok iso-iso ni banjur sila kui loyal. Dadekake musuh-musuh Gusti Allah kui dadi wali. Atawalauna man yu'adikum wa tuhibbuna man yubghidukum. Apa sila bakalan dadekake wali, apa sila bakalan dadekake pemimpin wong kang musuhi awak sila kabeh. Nah menika pitakenan ingkang kedah kita renungaken. Napa nggih kita bakalan dadosaken pemimpin tiyang ingkang musuhi kula panjenengan sami? Awit menika sifatipun ingkang dipun kabaraken dening Gusti Allah, Yahudi lan Nasrani menika tansah dados musuhipun Gusti Allah lan musuhipun tiyang mukmin. Napa nggih kita bakalan dadosaken musuh menika wa dados pemimpin kula panjenengan sami? Napa kula panjenengan sami bakalan dadosaken nggih tiyang-tiyang ingkang tansah boten ridho dumateng kula panjenengan sami dados pemimpin kula panjenengan sami? Napa kula panjenengan sami bakalan dadosaken tiang-tiang ingkang musuhi kula panjenengan sami dados kanca cerak? Menika kan miturut akal mboten tinumunalar. Wa tuhibbuna man yubghidukum. Lan apa sira kabeh tresna marang wong kang ngetingi awak sira? Napa nggih kula panjenengan sami ajeng nggih remen dumateng tiang ingkang ngetingi kula panjenengan sami? Lan napa kula panjenengan sami bakalan paring pitulungan dumateng tiyang ingkang gadhahi niat ngancuraken kula panjenengan sami? Nah menika menawi kita renungaken saking napa saking sisi punika. Saking napa alasan sanesipun nggih. Saking alasan sanesipun min jihatin ukhra annal yahudiyya waliyu akhihil yahud. Yahudi menika walinipun seduluri Yahudi. Ya menika napa antaranipun Yahudi kalian Yahudi sanesipun menika tansah dados wali. Dados rencang celak lan ugi tansah paring pitulungan antaranipun siji lan sijine. Wan Nasrani waliyu akhihi Nasrani. Lan tiyang Nasrani ugi semanten. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala, menawi kita mangertosi nggih kados mekaten napa nggih lajeng kula panjenengan sami menika tasih bakalan ndadosaken tiang-tiang Yahudi lan tiang-tiang Nasrani utawi tiang kafir menika dados pemimpin kula panjenengan sami. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala, wonten kalimat selajengipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki ngendika menawi man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Sing sapa wonge ndadekake wong Yahudi lan Nasrani kuwi mau dadi wali saka sira kabeh, sing sapa wonge saka sira nggih maknanipun sing sapa wonge saka sira ndadekake Yahudi lan Nasrani kuwi mau dadi waline, fa innahum minhum, mula dhewekne kuwi termasuk bagian saka Yahudi lan Nasrani kuwi mau, termasuk kados dene kaum Yahudi lan Nasrani. Pramila napa nalikanipun kula panjenengan sami menika ndadosaken tiyang Yahudi, tiyang Nasrani menika dados wali, dados pemimpin, dados kanca cerak, dados kanca CS, tiyang ingkang tansah dipun tresnani, tansah dipun tulungi, fa inna dzalika yufdi bikum ilal kufri. Menika ndadosaken kekufuran kula panjenengan sami wal iyadu billah. Kados ini napa ingkang sampun dipun ngendikake wonten ayat wau. Fa innahu minhum. Dewene kalebet bagian saking Yahudi lan Nasrani wau. Wa man kana minhum fa huwa mithluhum. Lan menawi termasuk bagian saking Yahudi lan Nasrani, ah pramila tiyang wau nggih padha semisal Yahudi kali Nasrani fi kufrihi wonten kekufuranipun. Wa muadatillahi wa rasulihi lan wonten permusuhanipun dumateng Allah lan rasulipun wal mukminina lan ugi dumateng tiang-tiang mukmin. Wa bidzalika yuhramu hidayatullah. pramilot yang wau bakalan dipun haramaken saking hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Idzillahu taala la yahdil qaumadz zalimin. Allah taala menika mboten bakalan paring hidayah dumateng kaum ingkang zalim. Pramila wonten akhir nggih saking ayat menika Allah Subhanahu wa taala ngendika wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Lan Gusti Allah kuwi ora paring hidayah marang kaum kang zalim. Wa man wala a'da Allah azza wa jalla faqad adahu. So sinten tiyang ingkang dadosaken musuhipun Gusti Allah menika dados pemimpinipun, dados walinipun, pramila tiyang wau sampun musuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah menika ingkang kadang mboten kita mboten dipun mangertosi dening kata-katahipun tiyang. Menawi nek wonten tiyang niku milih wong kafir dadi pemimpin, berarti dhewe ne sampun musuhi Gusti Allah. Nah menika kedah kita mangertosi. Berarti dhewe ne sampun musuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallaha faqad zalama nafsah. Lan sok sinten tiyang ingkang musuhi Gusti Allah, temen dhewe ne sampun zalim dumateng awake dhewe. Zalim dumateng awake dhewe. Idzulmu wat usyai fi ghairi maudhihi. Zalim benika delehke nggih, delehke sunggalipun perkawis mboten wonten papanipun. Menika zalim nggih. Dados delehke sunggalipun perkawis mboten wonten papanipun menika kedzaliman. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah pramila, monggo kita tansah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita nuwali man walallahu. Kita ndadosaken wali tiang ingkang ndadosaken Allah dados wali. Ateges kita ndadosaken wali tiang-tiang ingkang tansah iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita ndadosaken pemimpin tiang-tiang ingkang tansah ndadosaken Allah Subhanahu wa taala menika sesembahanipun. Ampun datosakan pemimpin tiang-tiang ingkang kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wal nuadi man adallaha. Lan kita tansah musuhi tiang-tiang ingkang musuhi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ayat menika kedah kita fahami menawi napa tiang ingkang langgar wau niku ndadosaken dhewekne menika dados kados dene Yahudi lan Nasrani. Lan Yahudi lan Nasrani musuhipun Allah, dipun musuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila nek kita nglanggar ayat menika milih pemimpin kafir utawi ndadosaken tiang kafir dadi kanca celakipun, berarti kula panjenengan sami menika nggih bakalan dipun musuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang nyiptakaken sedaya alam semesta punika. Menawi ingkang musuhi menika namung sesami gesang, nah kita saged nyumingkir. Kita saged sumingkir. Misalipun saking desa mriki pindah teng desa mriko. Nggih, teng desa mriko dipun musuhi pindah teng desa mriko sanesipun. Ananging menika ingkang musuhi zat ingkang nyiptakaken alam semesta punika. Lajeng temun di kula panjenengan sami menika anggenipun delik nggih. Awit menika ingkang musuhi zat ingkang nyiptakaken sedaya alam semesta punika. Mboten wonten papan kangge kula panjenengan sami kangge delik. Menika kita katosaken. Kita nglanggar ayat menika ateges kita dipun musuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan nomor kali menika ndadosaken kekufuran. Ndadosaken kekufuran nggih. Kados dene nggih dipun ngendikake menawi kula panjenengan sami menika bakalan dados nggih kados dene Yahudi lan Nasrani wau. Wonten kekufuranipun lan wonten permusuhanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedah ugi kita mangertosi batasipun. Kedah ugi kita mangertosi batasipun. Mboten pikantuk ndadosaken tiang kafir menika Yahudi lan Nasrani menika dados pemimpin, lan ugi mboten pikantuk ndadosaken Yahudi lan Nasrani menika dados kanca cerak. Ateges mboten Lajeng kula panjenengan sami dipun larang saking muamalah kalian Yahudi lan Nasrani. Menawi muamalah nggih hubungan kemasyarakatan wonten saben dintenipun menika mboten masalah. Nggih, mboten masalah dados tangga menika nggih dipun anjuraken dados tangga ingkang sae. Menawi tanggonipun menika Yahudi utawi Nasrani. Nggih, ingkang gesang wonten ing negara Islam. Lajeng ugi wonten muamalah hubungan dagang misalipun menika ugi dipun keparengaken. Ingkang mboten dipun keparengaken menika menawi hubungan menika sampun dados cerak sanget, dados kanca cerak. Nggih, kanca cerak ingkang tansah ngertos rahasia antaranipun sunggal lan sunggalipun. Nggih, sahabat karib menika ingkang dipun larang. Nggih, ananging menawi menika namung sekedar muamalah, nggih, bergaul semanten ugi hubungan masyarakat, hubungan bisnis menika mboten masalah. Lan justru nggih akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nggih ngajaraken dumateng kula panjenengan sami wonten tangga tepalih saking kalangan Yahudi utawi Nasrani menika nembe butuh bantuan menika nggih dipun bantu. Nembe gerah nggih dipun tiliki. Ya, menika akhlak ingkang sae. Ananging masalah milih dados pemimpin lan masalah milih dados kanca cerak, kanca kental menika sampun wonten aturanipun wonten syariat. Yeah. Sampun wonten aturanipun wonten syariat. Allah sampun ndamel batasan lan batasan menika mboten pikantuk dipun langgar. Allah taala menika Maha Pirsa lan wonten sedaya pensyariatanipun menika wonten hikmahipun lan wonten kesaenan-kesaenanipun dumateng kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedah ugi kita mangertosi nggih menawi katresnan ingkang saktenanipun tiang mukmin menika kedah dipun tujuaken dumateng sesami tiang mukmin. Lajeng ugi dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten pikantuk nggih tresna menika dipun tujuaken dumateng tiang-tiang ingkang musuhi Allah Subhanahu wa taala lan musuhi tiang-tiang mukmin kanthi lisanipun kanthi tumindakipun. Lajeng ugi kedah kita tebi napa-napa ingkang ndadosaken ciri khas saking tiang-tiang kafir Yahudi lan ugi Nasrani wau. Awit Kanjeng Nabi menika nate paring sabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sing sapa wonge mirip-mirip nyerupai salah sawijine kaum, berarti dhewekne ya termasuk kaum kuwi mau. Nah, saking mriki napa-napa ingkang dados ciri khasipun tiang kafir arupi pakaianipun, siar-siaripun menika mboten pikantuk kita tiru, mboten pikantuk kita contoh. Awit nalikanipun kita tiru, kita contoh, menika kula panjenengan sami dipun anggap kados dene tiang kafir menika wau. Niki ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, lan ugi ingkang terakhir kedah kita mangertosi ugi menawi laranganipun Allah Subhanahu wa taala saking dadosaken tiyang kafir menika dados wali, dados pemimpin, dados kanca cerakipun tiyang mukmin menika mboten namung wonten setunggal ayat. Larangan menika kathah wonten ing Al-Qur'an. Kados wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 159. Allah Subhanahu wa taala ugi nglarang nggih ngawisi kula panjenengan sami saking dadosaken tiyang kafir menika dados pemimpin. Kados ngendikanipun, "Ya ayyuhalladzina amanu latattakhidul kafirina auliyaa." Hi, wong kang padha iman, sira aja ndadekake wong kafir kuwi dadi wali, dadi pemimpin, dadi kanca celak. Lan wonten mriki wonten ancamanipun. Allah ngendika, "Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Apa sira duweni karep ndadekake Allah Subhanahu wa taala kuwi duweni alasan ngadab sira kabeh. Wonten ancamanipun. Lajeng ugi wonten ing surah Ali Imran ayat kaping 118 Allah Subhanahu wa taala ugi ngimutaken kula panjenengan sami la tattakhidhu bitanatan min dunikum sira jondateake bitanah kanca celak kanca sing dipercaya saka kalangan sak liyane sira kabeh maknanipun saka kalangan sak liyane wong mukmin. Nah, menika larangan saking Allah Ta'ala dadosaken tiang sa'liani pun tiang mukmin ateges tiang kafir menika dados tiang ingkang dipun percaya. Bitonah. Bitonah menika kanca cerak utawi napa tiang ingkang dipun percaya. Mangertosi rahasia-rahasia nggih kula panjenengan sami. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah ugi ngimutaken kula panjenengan sami. Intuti alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Wonten surah Ali Imran ayat kaping 150 Allah ngendika, nggih. Menawa sira taat marang wong-wong kang kafir, wong kafir kuwi mau bakalan murtatake sira ala aqabikum marang kekufuran sira. Tentu menawi kula panjenengan sami kok taat dumateng tiang kafir, menika tiang kafir wau bakalan datosaken kula panjenengan sami murtad. Wangsul malih dumateng kekufuran kula panjenengan sami. Nah menika ugi ateges dados pepenget kangge kita sedaya. Niki dampak nalikanipun tiang kafir menika dados pemimpin saking tiang mukmin. Piyambai pun gadai kekuasaan, piyambai pun gadai wewenang, nggih. Lan piyambai pun menika dipun taati. Awit pemimpin menika dipun taati wonten ing aturanipun. Nek mboten piyambai, nggih pemimpin menika wau saged menehi hukuman. Nalikanipun tiang kafir menika dipun taati, tiang kafir menika wau bakalan dadosaken kula panjenengan sami nggih murtad. Wangsul dumateng kekufuran nggih kula panjenengan sami. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala saking mriki nggih sampun cetha sanget kangge kula panjenengan sami aturan wontening syariat punika. Masalah kados pundi kula panjenengan sami menawi ajeng milih pemimpin. Mboten pikantuk milih tiang kafir dados pemimpin. Awit menika nggadahi dampak ingkang kathah nggih. Sak mangke dumateng tiang-tiang mukmin menawi tiang kafir menika ingkang gadahi kuasa. Ayat sanes menika ugi ngimutaken kula panjenengan sami. Allah ngendika, "Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ora bakalan rido marang sira kabeh Yahudi lan Nasrani nganti temekani sira melu agamani. Nganti temekane sira mlebu ana ing agamane. Yahudi lan Nasrani mboten bakalan rido. Niki ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah Subhanahu wa taala menika mboten bakalan napa dusta wonten ing kalam-kalamipun wonten ing firman-firmanipun. Sedaya firmanipun Allah Subhanahu wa taala menika tansah leres. Pramila menika kedah kita gatosaken. Menika sanes masalah ingkang sepele. Ananging kedah kita napa gatosaken lan ugi kita kedah jeli wonten ing masalah punika. Hamba wonten ing masalah-masalah muamalah kados wau kita aturaken syariat menika nggadahi kelonggaran. Wonten ing masalah muamalah menika mboten masalah kula panjenengan sami muamalah kalian tiang kafir, tiang Yahudi, tiang Nasrani lajeng ugi tetanggan nggih tetes tanggonipun Yahudi lan Nasrani menika mboten wonten laranganipun nggih lan ugi nggih justru kula panjenengan sami dipun anjuraken muamalah kanthi sae ananging wonten batasan kalih perkawis menika niki syariat sampun gadahi ketetepan kula panjenengan sami mboten pikantuk ndadosaken pemimpin mboten pikantuk ndadosaken kanca celak mboten pikantuk ndadosaken tiyang ingkang dipun percaya mekaten sekedhik mugi ndadosaken pepenget kangge kita sedaya. Wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin